hátra. Megmutattam neki a baba bosszót. Kérdeztem, hogy mi gondolom róla. Ő csak annyit mondott, hogy primitív. És így felhagyta velem az egész kommunikáció. Aztán még aznak szétbaszotta magát egy csapat Buda Delossal. Ők nem voltak gondívek, őket imádta. Ha nem szereted a balbaszót, akkor alacsony intelligenciád van. Ez a projekt a ténylegesen okos embereknek készült. Ha nem érted a szögeimet, akkor olvasd el őket újra, hogy inkább a szögeimek! A döntés a tied.